जब मैं आया अपने गाँव में, निगाहों को यकीन न था कैसा मोड़ आएगा। समय की धूप छाँव में बहुत दिनों के बाद जब मैं आया अपने गांव में, नाम के जो पेड़ हैं न मधुबरी कोई गाल पर न प्यार की कहानियाँ। नाम के वो पेड़ हैं न मधु भरी जवानियाँ, न झूला कोई डाल पर न प्यार की कहानियाँ। न मस्तियाँ फजाओं में, न मस्तियाँ फजाओं में, न रागनी घटाओं में, दिनों के बाद जब मैं आया अपने गांव में। पनघटों के शोकियाँ न हुस्न पर निखार है, न खेत की मुंडेर पे किसी को इंतजार है। न पनघटों पे शोकियाँ न हुस्न पर निखार है, न खेत की मुंडेर पे किसी को इंतजार है। न दो दिलों की धड़कने, न दो दिलों की धड़कन है पीपलों की छाँव में, बहुत दिनों के बाद जब मैं आया अपने गाँव में। नैन बान चलते हैं किसी हसी जवान पर, न कोई राधा नाचती है मुरलियों की तान पर। न नैन बान चलते हैं किसी हसी जवान पर, न कोई राधा नाचती है मुरलियों की तान पर। न इश्क में है बाकपन, न इश्क में है बाकपन, न सादगी अदाओं में, बहुत दिनों के बाद जब मैं आया अपने गाँव में। निगाहों को यकीन न था कैसा मोड़ आएगा। समय की धूप छाँव में बहुत दिनों के बाद जब मैं आया अपने गाँव।